Más sáv. Hozzánk előbb-utóbb minden eljut nyugatról. 10-15 éve még azt mondták, hogy az olajárak gyűrűznek be, 2 éve már a tőzsdénk is erősen függött a fejlett országokétól, most pedig elérkeztünk oda, hogy a további rossz dolgok érkeznek, most már elektronikusan. Például a névkereskedelem az interneten, hálózati betörések, online bűnözés. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. A múlt heti magyarországi internetes betörés tanulságai. A rendőrség sem tétlen, szervezik a világhálót figyelő nyomozócsoportot. Az aggályt én abban látom nyilvánvalóan, hogy az anonimitás kerül veszélybe. Március 1-től szabadon regisztrálhatjuk a .hu végű címeket is. Ugye esélyegyenlőség úgy van, hogy aki előtt jött, aki másodiknak érkezik, hát azt az már nem kaphatja meg. Fanyalgó arról, hogy hova fejlődünk. Takarítsa meg önmagát, lehetne a jelszó, hiszen életünk amúgy is egyre jobban szájberizálódik, miközben mi magunk jelentjük az egyetlen bántóan valódi kapcsolat a valósághoz. Infószótár és PC tipp, a végén pedig dragonizált hírsziporka. Mindez itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Jelentem, hogy honlapunk immár tökéletesen 2000 kompatibilis, másodpercek alatt jöttünk előrébb az időben, mint egy 17 ezer évvel, így a vendégkönyvünkben így most már 2000 szerepel 19100 helyett. A webhelyünket egyébként a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. A múlt hét egyik legfontosabb eseménye, hogy feltörték az egyik legnagyobb hazai internet szolgáltató, az Elender web kiszolgáló gépét, de mindez nem elég, mert a főoldalon a cég mintegy 2000 felhasználójának belépési jelszavait tették közzé. Az ügy úgy bonyolódott tovább, hogy többen a kihelyezett jelszavakat lemásolták és más honlapokra is kitették arra az esetre, hogyha az Elender visszaállítja az eredeti állapotot. Egy másik hazai internet szolgáltatónál is hasonló állapotok álltak elő. Martin Kovács Miklóst, az Elender online vezetőjét, és Zsebők Miklóst, az Érdnet munkatársát kérdeztük. Az Elendernek az egyik Telnet szerverére törtek be. Ez azért lényeges momentum, mert a Telnet szolgáltatás az egy olyan szolgáltatás, amelyet az ügyfeleknek egyébként más internet szolgáltatók nem kínálnak, oda a saját honlapjaikat úgy helyezhessék el, hogy maguk gondozzák ezeket, ott adott esetben olyan CGI szkripteket futtassanak, amelyeket szeretnének. Következésképpen, ha úgy tetszik, a nyitottságunk az előfizetők felé az ilyen szempontból rossz politikának bizonyult, hiszen visszaért vele ez a betörő, és a Telnet szerveren keresztül telepített valószínűleg egy-két olyan kapaszkodót a saját számára, esetleg akár korábban is, amelyet felhasználva aztán megszerezte az azon a szerveren, tehát a Telnet szerveren lévő ügyfeleink userneveit és kulcsszavait. Mitől függött az, hogy valaki az Elender előfizetői közül rajta volt azon a Telnet szerveren, vagy sem? Attól, hogy milyen előfizetést választott, illetve hogy ő maga szándékozott-e ott lenni, vagy sem. Tehát ezt nem, ha úgy tetszik, nem mi diktáltuk, hanem mi ezt a lehetőséget mi felajánlottuk, mint egy kényelmi szolgáltatást, és megjegyzem, többen aggódnak is az ügyfeleink közül, hogy éppen emiatt, a betörés miatt esetleg az Elender arra kényszerül, hogy ezt a szolgáltatást megszüntesse a betörést követő nagyon rövid időn belül, tehát körülbelül 1 órán belül már a levelező szerverünk az le lett állítva, tehát gyakorlatilag azt a visszaélést, ami a usernevek és a hozzáférési jelszók megszerzésével elméletileg lehetséges lett volna, azt megakadályoztuk. Másrészt pedig a kollégák azonnal elkezdtek azon dolgozni, hogy az új hozzáférési jelszavakat a szóban forgó ügyfeleknek azonnal generálják, és ami az igazán nagy munka, az az, hogy szombat reggeltől kezdve folyamatosan elkezdték tájékoztatni az ügyfeleket az új jelszavukról, hiszen a legnagyobb probléma tulajdonképpen az volt, néhány változtatás megtételén kívül, hogy hogyan lehet levezényelni ugye sok száz ember számára az új jelszó kiadását úgy, hogy közben nincs internet kapcsolata, hiszen éppen ez volt a dolognak a lényege, hogy az ő védelmük érdekében az internet hozzáférés a számukra arra néhány órára szünetelt. Itt tudnak még elkövetni egy ilyen jelszóval és usernémmel, ami viszont már az ügyfelének a kára. Elsősorban és legközvetlenebből azt, hogy hozzáférnek valakinek a levelezéséhez. Ebben az üzletágban nincsen ebben a pillanatban még tökéletes biztonság, tökéletes védelem. Ez pontosan olyan, mint a több évtizede sok-sok-sok ezer milliárd dollárnyi összeggel működtetett telefonhálózatok esetében sem tudták még megakadályozni tökéletesen a telefonlehallgatásokat, vagy valami más manipulációkat. Mit lehet tudni, jelentkezette mondjuk a hacker valamelyik más szájton, mit tudtok arról, hogy hol tart a nyomozás, tudjátok-e, hogy ki volt? Hát van olyan internetes fórum, ahol párbeszédet folytatnak egymással emberek, és a témakörről folytatott párbeszédben valaki jelentkezett úgy, mint a hacker, és ebben a szellemben fogalmazta meg azt, amit megfogalmazott. Mi tulajdonképpen azt gondoljuk, hogy nem a mi dolgunk alapvetően annak a valóságtartalmát vizsgálni, hogy valóban ő volt-e, vagy esetleg valaki más. A múlt héten nem csak az Elenderhez sikerült hackereknek betörnie, hanem egy kisebb internet szolgáltatóhoz is érten. Pontosan mi történt? Az internet központnak a webszervere, ami végül is egy közszolgálati helyi híreket, információkat, közérdekű dolgokat tartalmaz. Ebbe a szerverbe lecserélték a weblapot valózók. Most tehát ebbe az a borzasztó, hogy nem volt túlságosan nagyon védve a szerver, az is igaz. Tehát mivel ebben semmi olyan bizalmas információ nem volt, amit nagyon védeni kéne, közszolgálati információ volt, ez nem egészen etikus cselekedet. És azon kívül, hogy lecserélték a weblapot, valamilyen adatokhoz esetleg hozzájutottak? Hát annyihoz jutottak hozzá, hogy ezen a szerveren voltak az előfizetőknek a modemes login jelszavai, és hát azt is letörölték, ugyanis a webszerver és a modemes login szerver az egyezett. Az egész valahogy kísértetiesen hasonlít az Elendernél történt eseményekre. Hát elég valószínű, hogy van analógia, tehát ez ilyen sorozatos betörés sorozatkeketett. Hát itt mondjuk talán valamivel könnyebb dolgok lehetett, mint az Elendernek, mert kisebb összeg jutott itt a biztonsági intézkedésekre. Az Egyesült Államok elnöke pár nappal ezelőtt sürgette, hogy vissza kell szorítani a cyberterrorizmust, és ennek érdekében létre kell hozni egy olyan figyelőszolgálatot vagy hatóságot, amely felügyeli a világháló törvényességét. Úgy tűnik, hogy most már a magyar rendőrség is komolyan veszi az internetet, hiszen egyre szaporodnak a hálózati betörések és visszaélések, márpedig ha abból indulunk ki, hogy egyre fontosabb üzleti szolgáltatásokat és adatokat tesznek elérhetővé, és ha sebezhető az internet, akkor egyre nagyobb botrányok várhatóak. Ezért szervezik az internetes felügyelő csoportot Magyarországon is. Garamvölgyi Lászlót, az ORFK szóvivőjét kérdeztük. Az internet használata a jövőben még jobban elterjedt kommunikációs eszköz lesz. Most, mint ilyen a média része, ezért ugye a rendőrség, kommunikációs igazgatósága korábban is az elektronikus és a nyomtatott sajtót figyelte, illeszkedik a monitoring rendszerünkbe. Tehát semmiféle plusz jogosítvánnyal és szankciórendszerrel nem rendelkezik a kommunikációs igazgatóságon létrehozandó team. Pusztán azt szeretnénk, hogy azokat az interneten bárki által egyébként hozzáférhető képi és nyomtatott információkat értékelnénk, elemeznénk, amelyek első látásra is valamilyen tételes jogi normát sértenek. Mert nagyon sok ilyet találtunk. A netlapok szerkesztősége is megkeresett bennünket általuk gyanúsnak vélt, részben etikailag, részben pedig jogilag kifogásolt anyagokkal kapcsolatban, ami az interneten megjelenik. Ennek az a lényege, hogy a rendőrség, mint nyomozó hatóság, ha ilyet észlel, az oficialitás elve alapján hivatalból üldözendő bűncselekményekről van szó, akkor eljárást meg kell indítani. Tehát a mi tímünk azt fogja elvégezni, amire a rendőrség szakszolgálatainak nincs energiá, mert mással foglalkoznak, de a mi jelzéseink alapján az eljárás hivatalból meg fogják indítani. Tavaly szeptemberben lépett a szexhirdetésekkel kapcsolatos tilalma. A mostani vizsgálataink alapján rengeteg olyan szexhirdetést találtunk, amelyek egyértelműen ezt a tényállást kimerítik. Ezt regisztráljuk, elküldjük majd az illetékes nyomozó hatóságnak, aki ugye lefolytatja az eljárást, közrendvédelmi bírság és így tovább. Vannak más jellegűek, amelyek egyébként is jogszabályt sértenek, például a büntetőjogi törvényi tényállásokat, és figyeljük természetesen a fórumromatokat, a törzsasztalokat és így tovább. Tehát azért itt leszögezném, hogy nem fogjuk figyelni, vagy nincs is erre apparátusunk, lehetőségünk és jogi hátterünk, hogy mondjuk az e-mail levelezéseket, az nem a mi asztalunk, tehát hogy emberek egymással milyen levelezést folytatnak e-mailen, az nem a rendőrség feladata. Tehát ezt nem tudjuk megnézni, mert ehhez titkosszolgálati eszközök és módszerek kellenek, erre a rendőrségnek, vagy a tímnek nincs felhatalmazása. Pusztán azt teszük, amit egyébként az állampolgár, a internet használók is megtalálnak. A minap jutott birtokunkba a bombakészítéssel és pedofiliával kapcsolatos anyag, amit egy másik cég küldött, megjelölve természetesen a feltalálás helyeit. A bűnözés az új technikai eszközöket értelemszerűen azonnal adaptálja és felhasználja. Az interneten is, miután ez a technika bűnileg releváns információkat közölnek. Ha ennek a feldolgozása hoz olyan eredményt, hogy konkrét, súlyos, társadalomra kiemelten veszélyes bűncselekmények felderítésében eredményesen lehet ezeket az információkat hasznosítani, akkor van értelme. Az aggályt én abban látom nyilvánvalóan, hogy az anonimitás kerül veszélybe. Na most a kommunikációs igazgatóságon felállított tím nem fog kutakodni, mondom, jogalapja sincs, a végfelhasználó iránt. Tehát, hogy ki az az IP cím, aki majd ezt elhelyezi. A bűnügyi szolgálatnak pedig szintén analógiáról beszélünk, úgy vélem, az a lehetősége megvan, mint mondjuk egy bankszámla. Esetében ez a rendőrség egy állampolgár bankszámlájához egyszerűen nem tud hozzájutni, de ha kellő indokkal, megalapozottsággal keresi meg az ügyészséget, ügyészi engedéllyel ez megtekinthető. Egy hete szelőztettük meg itt a modem időkben, hogy március 1-től az interneten bárki beegyezhet nevet .hu végződéssel. Dragon György, aki azóta kigyógyult az influenzájából, a műsor után kijelentette, hogy egy csomó nevet be fog megegyezni, de most meg nem mondta, hogy milyen neveket, mert akkor biztosan előtted volna ott valaki a sorban. Nagyon extra speciális neveket fog beneveztetni, például egyik kedvencem lesz senki, mindenkit kérek, hogy ne neveztesse be. Mostanában az új kedvenc ismerőseim mind logisztikusok, így a www.logisztikus.hu címet magamnak szeretném követelni. Nem gondolod, hogy túl nagy veszély van annak, hogy nálunk is beindul ez a név brókerkedés? Én biztos vagyok benne, hogy be fog indulni, sőt, olyannyira, hogy verseny is ki fog alakulni ebben a témában, így az a legjobb, hogyha mindenki, ha kitalált valami jó kis fantázia nevet, még most március 1-e előtt próbálja levédetni, tehát vagy a szerzői jogvédőhivatalon keresztül, vagy úgy, hogy létrehoz egy ilyen nevű BT-t, KFT-t, céget, illetve aki március 1-én 0 óra 0 perckor még nem döntött el, hogy kit és miként regisztráljon be, az pedig figyelje azt a 10-15 ezer Partos Balázssal a következő interjúunk alanyával beszélgettünk erről, és fogadást is kötöttünk egy Túró Rudiban, hogy ő azt mondta, 10 ezer új bejegyzési kísérlet lesz. Én azt mondtam, hogy 15 ezer, majd meglátjuk, és erre vissza fogunk majd térni. Minden esetre Partos Balázs az IST informatikai szolgáltatók tanácsának. Internet szolgáltatók tanácsának elnökét kérdeztük erről a témáról, így a belekészült interjú következik. Magyarországon március 1-től bárki bármilyen doménnév nevet regisztrálhat. Ez pontosan mit jelent? Ez azt jelenti, hogy eddig csak olyan doménneveket regisztrálhattak a szervezetek, amik valamilyen értelemben hivatalosan a nevük volt, tehát bíróságon bejegyzett cégnév, egyesületnév, stb. Védjegye, valamilyen regisztrált sajtóterméke, és így tovább. Március 1-től lényegében bárkinek, amilyen név eszébe jut, megpróbálhatja regisztrálni, ha az még nem foglalt, és hogyha az alatt a két hetes időtartam alatt, ami ezeket a neveket közszemlére tesszük, nem jelentkezik valaki, akinek ez a kitalált név már korábban bejegyzett bíróságon bejegyzett cégneve vagy védjegye volt, akkor ezek előnyben részesülnek azzal szembe, akinek semmiféle egyéb kapcsolata nincs a névvel, csak az, hogy kitalálta. Tehát a cégeknek érdekük, hogy odafigyeljenek erre a regisztrációra, mert lemaradhatnak a saját nevükről, vagy a saját termékükről, ha jól értelmezem. Pontosan így van, tehát szeretnénk is biztatni minden céget, hogy még március 1-ét se várják meg, ugyanis ezekkel a jogokkal, amikkel ebben a két hétben valaki rendelkezik, ezekkel a jogokkal most, ha valaki idejön, azonnal megkaphatja a domén nevét, tehát felesleges ezzel később időpontot megvárni, és akkor arra szorítkozni, hogy most figyelje az ember, hogy nem veszi el valaki az ő nevét. Mi volt a célja ennek a hirtelen párfordulásnak, mert eddig szigorúak voltak a szabályok, most pedig minden szabad? Hát ez többes megfontolás. Egyrészt azt gondoltuk, hogy az elektronikus kereskedelmet fellendíti, hogyha olyan jó csengő nevek jelenhetnek meg a doménnév térben, amik vonzák a látogatókat. Másrészt kétségtelen, hogy az eddigi szabályozás az európai országok hasonló regisztrációs szervezeteihez képest a mondjuk a szigorúbbak közé tartozott. Most ezzel mondjuk úgy középre mozdultunk el ezzel a liberalizálással, ami még mindig nem éri el az internik vagy a kom alatti stílust, ahol végül is semmiféle engedélyezés, semmiféle korlátozás nincsen. Másrészt pedig hát az utóbbi időben elég sok támadást kaptunk azért, hogy ez a név kiadás ez túlzottan korlátozó, és nem hagy elég játékteret éppen a doménnév kereskedők számára. Mi történik akkor? Például hallottam egy ilyen folyosói pletykát, hogy az egyik ismert magyar portálszájt több ezer magyar szóra fog regisztrációt benyújtani, ez nem etikátlan? Ezt nehéz így megítélni. Természetesen megteheti, azt tudni kell, hogy a domén regisztráció nincs ingyen, a különböző regisztrátor szervezetek ezért díjazást kérnek, egymás között verseny van, tehát különböző díjakat számolnak fel, de mindenképpen pénzbe kerül. Másrészt pedig hát nyilván sokan fognak ugyanebben az időben különböző neveket megpróbálni regisztrálni, tehát egyáltalában nem lehet egy ilyen listával úgy előállni, hogy akkor ez a lista le tud menni, hiszen közben ez alatt az idő alatt mások is hasonló listákkal nyilván fognak jönni. És aki az első, azért lesz a név, tehát pontosan. Hogyha én a www.dragongyorgy.hu-t akarom beregisztrálni, és megelőznek, akkor minden hiába? Akkor ez hiába volt, igen, tehát mondjuk így, hogy a fantázia nevekkel jövők között, ugye esélyegyenlőség úgy van, hogy aki előbb jött, aki másodiknak érkezik, hát az már nem kaphatja meg. Mi történik a nem szalonképes kifejezésekkel? Ilyeneket nem szeretnénk elfogadni, tehát ugye ez is egyrészt kikerül természetesen a webre, mert nyilván ezek fantázia névként fognak érkezni, valószínűtlen, hogy erre valaki védjegyet kapna, és hát mindenki láthatja, ami olyan durva és hát közbotrányt okozó lenne, ezeket nem fogadjuk el, nem muszáj ilyen neveket választani, válasszanak más nevet. Szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés az emberi kultúráról és a történelemről, hogy az évek és évszázadok múlásával, a fejlődéssel együtt vajon emelkedik-e az emberek átlagos szellemi színvonala, vagy csak egy szűk csoport kiváltságra továbbra is az információ. A kiváltság már nem feltétlenül előjogokat jelent, hanem mondjuk igényt arra, hogy valóban miénk legyen a kultúra és a fejlődés rengeteg eredménye. Fanyalgó Gróf Miklós. Grófi Specfanyal Szilágyi Kukac csütörtök esti zöngeményébe, avagy Cybergróf a Reáltérben. Tegnap este 6:30-kor rájöttem, hogy tulajdonképpen mindennek én vagyok az oka. Kalkulálhatnak itt 2000-rel, irányíthatják a leveleimet fénysebességgel ide vagy oda, számíthatnak itt a világ végétől kezdve bármire, de rám, mint felhasználóra, a kutya sincs felkészülve. Tegnap este 6:30-kor ugyanis csinos elektronikus levelet hozott elektronikus postán, melyben valaki örömmel közölte, hogy elolvasta szeptemberi elektronikus levelemet. Egy héttel ezelőtt semmit mondó írományt kaptam valaki mástól, amelyben mellesleg nem válaszoltak egy még márciusban feltett kérdésemre ennyitommal kapcsolatban. Az utóbbi időben krónikus jelei mutatkoznak annak, hogy miközben az internet egyre teljesítőképesebb, felhasználói oldalról nézve a helyzet mindinkább kilátástalan. Létrehoztunk egy csodálatos elektronikus hálót, erre kiderül, hogy a mi sebességünk van alulméretezve. Főnököm liláskék tekintettel űzi el monitoráról napi 25-30 levelét. Drága rendszergazdánk, akinek már csak lényéből adódóan is hagyományos levél csak úgy kerül a kezébe, mintha Majakovszki vörösbőrű szovjet útlevele volna, a fuldoklók vizenyős tekintetével tátogat kávé után este 7:30 tájt. Még én is, a szimpla felhasználó, a törzsökös anti-user, vagy 14-16 levelet bontok fel naponta, persze a számítógépen. A gépek fejleszthetőek. A felhasználók láthatóan aligha. Így aztán nincs mese, úgy tűnik, szájberizálni kell mindazt, ami nem igényli feltétlen valónkat. Egy sereg dolgot amúgy is automaták csinálnak körülöttünk, miért épp ez maradna ki? Gondoltam, létrehozok egy grófi sztenderekből álló cyber grófot, aki helyettem válaszol. Nagyon örülök, egyes gomb, mérsékelten örülök, kettes gomb, toll a füledbe, hármas gomb, és így tovább. Olyan lesz ez, mint a reflexek. Nem kell mindig a központi agyat terhelni mindenféle aprósággal. Jön egy semmit mondó barátnői levél, megy rá egy egynyomógombos cyber gróf hármas kategória, cip-cup-cupé, 0-10-ben minden el van intézve. Ha jobban végignéznek életüknek az ő folyásán, tapasztalhatják, hogy számtalan rutin ismétlődése emészti intellektuális erőnket, miközben a lényegre nem marad idő. Na de mire való a számítástechnika? Rutinszerű levelekre rutinszerű válaszok, akár a közreműködésünk nélkül is. Takarítsa meg önmagát, lehetne a jelszó, hiszen életünk amúgy is egyre jobban szájberizálódik, miközben mi magunk jelentjük az egyetlen bántóan valódi kapcsolat a valósághoz. Itt az ideje tehát szakítanunk magunkkal, és létrehozni a szájberszilágyi dragon, vagy épp szájbergróf egyet, kettőt, hármat, és így tovább. Azt most ne firtassuk, hogy ezek kezelése milyen további programokat igényelne. A folyamat vége azonban biztosan megjósolható. Hasonlítani fog ahhoz, amikor csalódott üzenetrögzítők hívogatják majd egymást, miközben régen véget ért már az emberi civilizáció. A jövőben, már jóval a halálom után, levelet küldött magamnak, melyben már eleve valahogy így fest majd a cím, toll a fülembe. A mai infószótárban egy manapság nagyon divatossá váló kifejezéssel foglalkozom, a call centerrel, vagy ahogy mi szoktuk mondani, call centerrel. Ez hívás, központ, ügyfélszolgálat, körülbelül ennyit jelent. Az automata telefonos, vagy akár internetes ügyfélszolgálati rendszereket szokták így hívni. Miért nevezik ezt így? Valószínűleg azért, mert kicsit más ezeknek az ügyfélszolgálatoknak a funkciója, mint úgy általában megszoktuk, mert itt egy automata beszéd hang alapján tudjuk kiválasztani a menüpontokat, és végül is azokhoz az ügyfélszolgálati szakemberekhez jutunk el, akik a legmegfelelőbben tájékozottak arról a menüpontról, ami iránt mi érdeklődünk, de egyébként én azt hiszem, hogy ez a kifejezés teljesen fölösleges, hiszen a lényeg az, hogy ez is olyan ügyfélszolgálat, mint a korábbiak. Jó, hogy más a szervezése, más a rendszere, de tulajdonképpen ez a reklamáló vagy informálódó embert nem érdekli. Őt az érdekli, hogy valaki mesélje el neki, hogy mi történik. És ebből a szempontból teljesen fölösleges az idegen kifejezés használni. Itt egy kicsit a kiejtésre térünk vissza, pontosabban a center kiejtésére, ami center rendesen kiejtő angolul, mert hogyha centert mondunk, akkor ez ugye német kiejtést követi, de a szerkezet az angol, tehát problémás ez az egész, mi lehet ennek az oka? A C betűs kezdés próbálja meg elolvasni az illető, aki ezt kiejti, és ugye nem tud jól angolul. A call ugye megmarad K-nak a szókezdő C, annak ellenére, hogy ugye C betűként írjuk le. Tehát annyira már szoktunk, idézőjelbe teszem, nyelvileg műveltek lenni, hogy ugye ezt nem olvassuk C-nek, viszont a centernek az első betűjét azt nyugodtan C-nek olvassuk. Azt hiszem, hogy vannak erre bevált jövevényszavak, már a centrum vagy központ, ez magyarosítva. Én nem érzem ennek a funkcióját. Infoszótára jövő héten is lesz. Itt a modern időkben igyekszünk mindig egyszerűen beszélni közérthető témákról, úgyhogy Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője ezúttal is valami nagyon egyszerűen befogadható témát hozott magával. Cincogjunk, egerekről legyen szó egy kicsit. Mindig megfeledkezünk erről az icipici vezérlőeszközről, pedig ezen keresztül kommunikálunk sok esetben a gépünkkel. Nagyon gyakran megesik, azt hiszem 2-3 hetente mindenkivel, hogy az egér nem pont azt csinálja, amerre mozogatjuk a kezünket, egy kicsit lelassul, letapad az egérpadhoz. Ennek nagyon egyszerű a magyarázat, egyszerűen eltömődnek azok az érzékelők kosszal. Kezünk izzadsága, különböző porcicák, ezek belemennek az egérbe. Ez egyik legidegesítőbb állapot, amikor mozgatom balra az egeret, és az képernyőn a kurzor, hát a fenének sem akar arrébb menni. Pedig nagyon egyszerű ezt kijavítani, hiszen az egerek nagy többsége görgővel ellátott. Meg kell fordítani az egeret, hanyat dobjuk, kivesszük belőle az a golyót. Hanyattegér. Kivesszük belőle a golyót, és akkor három pici kis érzékelő hengert találunk benne. Ebből az egyik csak a szorítást hivatott el... Elvégezni, igen. És a másik kettőt kell óvatosan alkoholos vattával kicsit megtisztogatni, és igen, már is megjavul minden. Bírom azt, hogy Bognár Ákos mindig ilyen egyszerűen állítja be ezeket a dolgokat. Mi sem egyszerűbb, kiszedjük a görgőt és kitisztítjuk. De sokkal egyszerűbbet is tudok mondani, hogyha van egy kis pénzünk, akkor vegyünk egy új fajta egeret, ugyanis egy neves szoftvergyártó, aki ugyan hardvert is gyárt, elkészített egy olyan egeret, ami nem pontosan úgy működik, mint az eddigi optikai egerek, de golyó nélküli. Egy icipici kamera pásztázza a földet, amerre elhúzzuk az egeret, és a mozdulásokat figyeli. És ezáltal nem kell semmitől tartanunk, hogy esetleg elkoszolódik. Csak hogy egy kicsit sokba kerül ez az egér. Egy picit még igen, de pillanatok alatt le fog menni az ára. Úgyhogy akinek nincsen ennyi pénze, az továbbra is tisztítgassa csak a golyókat alkoholos vattával. Na, miután itt kiszórakoztuk magunkat ezen, hírsziporka Dragon György. Ahogy mondani szokták, Árpi, az orrodat is tisztítsa. Csak hogy a hírsziporkát is bevezessük ezzel. Beszélgettünk mi több dologról is, például a domain nevek regisztrációjáról. Örömmel közlöm mindenkivel, hogy az Egyesült Államokban olcsóbbak lettek a domain nevek. Tehát aki nem .hu, hanem .com, .net vagy .org végződésű domain nevet akar regisztrálni, az két új cégtől, mivel megszűnt a hogy mondják, ez monopólium. Az Egyesült Államokban ezt megteheti, $35 kerül manapság egy egész évre. Eddig $70 került, és csak és kizárólag az interneten keresztül lehetett, most két új cégen keresztül is lehet. Viszont ha már számítógépről van szó ebben az egész műsorban, akkor egy fantasztikusan szenzációs hír jutott el hozzánk. DNS alapú számítógépet teszteltek, félreértés ne esik, a DNS nem egy új processzorfajta, hanem bizony az az információ hordozó génállomány hordozó. Tehát amit biológia órán hallottunk. Amit biológia órán megtanultunk, ezt a Wisconsini Madisoni Egyetemen végezték el ezt a kísérletet. Itt nem nullák és egyesek sorozatai alkotják az információt, hanem a DNS fonál molekuláinak ismétlődő mintái. Ez maga a hír, jövő héten megpróbálunk ennek jobban utána járni, tehát személyesen a laboratórium vezetőjével, vagy a kutatásban résztvevőkkel esetleg egy interjút, egy riportot készíteni. A legdöbbenetesebb az volt ebben, hogy egy gramnyi DNS-ben valami 10 billió CD-lemez. Egy milliárd CD-lemeznek megfelelő adat mennyiség fér el. Azt hiszem, hogy ez a számítógépek iszonyú méretű zsugorítását tenni lehetővé, és ha belegondolunk, hogy mennyi DNS molekula van bennünk emberekben, akkor ez mennyi információt jelent. Utolsó hírünk, David Bowie, a híres zenész, bankot nyitott az interneten, ő eddig is nagyon híres volt arról, hogy vállalkozott Bowie.net néven saját internet szolgáltatása van, amit 2 millióan látogattak az elmúlt 2 év alatt, több 10 000 regisztrált felhasználója van, és Bowie Bank néven indított egy bankszolgáltatást. Egyelőre még a David Bowie rajongók Magyarországról nem vehetik igénybe, csak az Egyesült Államokból, de reméljük előbb-utóbb hozzánk is eljut. De miért jó ez a bank? Hát mert David Bowie egy nagyon, hát te is nyithatnál bankot, szilágyibank.hu néven, be is egyeztetheted az új domént, esetleg Gróf Bank, Szilágyi vagy, Cyberbank, vagy Bognár Bank, vagy Dragon Bank. Március 1-e után egyelőre David Bowie megelőzött minket ezzel, de hát a modem idők visszatér, vagy back, vagy visszavág. Visszavág majd január 20-án legközelebb, addig is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgatható a Creole Audio-val a régebbi műsorok, de a felvételek a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is. A szerkesztő Dragon György volt, Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.